Вы на хвалях свабоды, з вамі Віталь Цыганкоў. 14 лютага на сайце свабоды адбылася онлайн-канферэнцыя з былым кандыдатам прэзідэнты Віталём Рымашэўскім. Нагадаем, спадар Рымашэўскі быў затрыманы 19 снежня пасля падзеяў на плошчы незалежнасці. Увечары на 1 студзеня Рымашэўскі быў выпушчаны са следчага ізалятара КДБ пад падпіску аб нявыездзе. Падчас онлайн-канферэнцыі спадар Рымашэўскі адказаў на 130 пытанняў наведнікаў сайту Беларускай свабоды. Слухайце першую частку адказу былога кандыдата прэзідэнты на пытанні удзельнікаў онлайн-канферэнцыі. Першае пытанне онлайн-канферэнцыі задае наведнік нашага сайта, які падпісаўся Саўка. Паважаны спадар Рымашэўскі, хачу выказаць вам вялікую павагу, пажадаць здароўя, і ў мяне да вас адзінае пытанне. Вы маеце права пайсці 25 сакавіка на дзень волі, ды і ўвогуле на наступныя акцыі апазіцыі? Такое права маю. Дакладней, маю свабоду паступаць так, як лічу патрэбным. А іншая справа, ці буду мець гэтую магчымасць. Ну, не ведаю, ёсць шмат жадаючых пазбавіць мяне гэтай магчымасці, магчымасці дзейнічаць, казаць. На акцыі 25 сакавіка планую быць. Апроч таго, буду адным з яе арганізатараў. Наведнік сайту, які падпісаўся «Беларус» з Менску, цікавіцца пытаннем пра чарговы раскол у БНФ. Віталь, як вы да гэтага ставіцеся, на чыім баку вы асабіста ў гэтым канфлікце? А таксама ці можаце распавесці пра сваё стаўленне да так званай ініцыятывы «Беларускі выбар», якая ініцавала правядзенне Дня волі? Ведаеце, я шчыра выказваю шкадаванне ў сувязі з гэтай цяжкай сітуацыяй. Сітуацыя, якая склалася ў Беларускім народным фронце. Многія з тых людзей, якія напісалі заяву аб выхадзе з партыі, з'яўляюцца вядомымі асобамі беларускага адраджэння. Спадзяюся, што БНФ хопіць сілы, каб аднавіць еднасць у партыі. Беларуская палітыка вельмі шмат страціць, калі з палітычнай сцэны знікне Беларускі народны фронт. Зараз, калі так неабходна салідарнасць з палітвязнямі, патрэбна быць адзінамі. І вельмі хочацца спадзявацца, што гэты дух салідарнасці, дух еднасці пераможа ўсе сілы раз'яднання, якія відавочна спрабуюць сёння знішчыць незалежны дэмакратычны рух у Беларусі. Што тычыцца ініцыятывы «Беларускі выбар», то я пра яе мала ведаю. Мяркуючы па складу арганізацыі, якія туды ўвайшлі, а гэта вельмі рознанакіраваныя ідэалагічныя плыні, аб'яднанне створана хутчэй па прынцыпу стаўлення да існуючай улады, чым на аснове супольных каштоўнасцей. Пра дзень волі гэтай арганізацыі проста першыя агучылі сваю зацікаўленасць у правядзенні акцыі. 25 сакавіка святкуецца традыцыйна, і я не бачу нічога дрэннага ў тым, каб аргкамітэт быў як мага больш шырокім. Наступнае пытанне задае Антось з Менску. Шаноўны Віталь, адкажыце, калі ласка, як вы бачыце будучыню беларускай апазіцыі? Відавочна, зараз яна падзялілася на тых, хто бароніць рэжым, Мілінкевіч, БНФ і іншыя, і тых, хто спрабуе змагацца і трапляе пад рэпрэсіі. Ці магчымая ў гэтых умовах агульная кааліцыя? Сапраўды, падзел, пра які вы кажаце, сёння ёсць. Але будучыня апазіцыі залежыць у тым ліку і ад вас. Бо вельмі важна, каб кожны чалавек, каму неабыякавы лёс Беларусі, дзейнічаў. Наконт супрацы. Перакананы, што размаўляць трэба з усімі. Палітыка – гэта, як вядома, майстэрства кампрамісаў. Таму трэба дамаўляцца. Трэба шукаць агульную мову, пераконваць. Нельга толькі ісці на кампраміс з уласным сумленнем. Нельга пераходзіць мяжу, дзе кампраміс з'яўляецца здрадніцтвам і беспрынцыповасцю. Што тычыцца Александра Мілінкевіча, то я асабіста не маю права і не хачу выносіць прысуд нікому, у тым ліку і яму. Памыляцца, падаць можна кожны. Галоўнае – умець выпраўляць свае памылкі. І спадзяюся, што спадар Александр на гэтае здольны. Алеся Сіпцоў цікавіцца. Вялікі дзякуй вам за вашу пазіцыю ў дачыненні да ўвядзення эканамічных санкцыяў. Разумею, як непроста вам у вашым становішчы рабіць падобныя заявы. Лідары іншых палітычных партый у вас не падтрымалі. Тут вы не зусім маеце рацыю. Некаторыя з палітыкаў падтрымалі. А што тычыцца мяне асабіста, то я не мог мець іншую пазіцыю. Калі насамрэч, не на словах, мы жадаем вызвалення вязняў, мы проста не можам выступаць супраць эканамічных санкцыяў. Зразумела, што гэта рабіць зараз вельмі небяспечна, бо можна таксама трапіць пад рэпрэсіі. Спадзяюся, толькі гэтым тлумачыцца пазіцыя тых палітыкаў ці прадстаўнікоў грамадзянскай супольнасці, якія, выдумляючы розныя падставы, выступаюць супраць. Наведнік сайту, які падпісаўся «Цікаўны», задае пытанне, якое неаднаразова паўтаралася падчас онлайн-канферэнцыі. Віталь, так ці можаце вы всім распавесці правду? Ці была гэтая запіска Лукашэнка сапраўды пакаяльнай альбо тлумачальнай? Я пакуль шмат пра што распавесці не магу. Я мог бы не агучваць той факт, пра які вы пытаецеся. Меў бы пэўна лепшы выгляд перад тымі, хто спяшаецца зараз мяне асудзіць. Можна было сказаць проста «не ведаю» і гэтак далей. Ну, але, па-першае, я не хачу нікому і ні ў чым хлусіць. Па-другое, не рабіў нічога, што хацеў бы схаваць ад вас. Не лічу патрэбным нічога замоўчваць. Таму я адкрыта казаў пра абставіны вызвалення. На жаль, не паспеў сказаць усё, што хацеў. Не лічу гэта крытычным. Калі б прэсавая канферэнцыя наконт 19 снежня і абставіна вызвалення магла істотна паўплываць на сітуацыю, я б яе правёў, не гледзячы на забарону. Паўтару, за свае словы і дзеянні нясу адказнасць. Дадам толькі, што перад Лукашэнкам мне каяцца не маўчым. Наступнае пытанне задае наведнік сайту, які падпісаўся Зміцер. Чаму вы не слухалі Зенона Пазняка? У яго была добрая прапанова – байкот і канстытуцыйная забарона на ўдзел у выбарах, а пасля перамог бы той, хто лепшы. А цяпер вы, прадстаўнікі апазіцыі, раней часу дзеліце ўладу замест таго, каб аб'яднацца перад пагрозай лукашызму. Я заўсёды чытаю выказванні Зенона Пазняка. Не заўсёды з ім згодзен. Паўтару, байкот – беларуская хрысціянская дэмакратыя, разглядала як адзін з магчымых варыянтаў. Але ж байкот магчымы, калі яго падтрымлівае падаўляючая большасць дэмакратычных суб'ектаў. На аб'яднанне мы працуем. Але ж вы, напэўна, пагодзіцеся, што, як вы кажаце, перад пагрозай лукашызму, немагчыма аб'яднаць тых, хто бароніць рэжым, і тых, хто з ім змагаецца. Таму тут не ўсё так проста. Наступнае пытанне задае Мікола з Менску. Як вы ставіцеся да рэакцыі праваслаўнай царквы на падзеі 19 снежня? Як вы самі прыйшлі да Бога і чаму абралі менавіта праваслаўную царкву? Дзякую за пытанне. Рэакцыя царквы была рознай. Былі лісты вернікаў, былі калектыўныя звароты, былі і ёсць малітвы за вязняў. Ведаю, што ніколі яшчэ праваслаўная царква так не падтрымлівала дэмакратычныя сілы Беларусі, як зараз. А да афіцыйных выказванняў стаўлюся адмоўна. Пра сябе я быў свядомым атэістам да 22 год. Даказваў нават, што Бога няма. Але ўсё жыццё, наколькі з сябе памятаю, мяне цікавіў адказ пра сэнс жыцця. Таксама вабіла праўда, болей за ўсё іншае. І сустрэча з Богам адбылася зусім нечакана. Я не проста веру ў нешта. Я ведаю, што ён ёсць. Ведаю дакладна, што для таго, каб па-сапраўднаму паверыць, кожнаму неабходна асабістая сустрэча з ім. Расповедаў тут будзе мала. Перакананне і агітацыя не спрацуюць. А праваслаўныя таму, што быў хрышчоны ў дзяцінстве. І таксама таму, што лічыў, што гэта гістарычная царква на Беларусі. І калі кажуць, што яна зараз маскоўская, то тады я не буду яе аддаваць маскалям. Вось такая пазіцыя была ў мяне. У гэтым плане выдатны прыклад Канстанцін Астрожскі, пераможца бітвы пад Воршай. Ён быў праваслаўным і пры гэтым патрыётам сваёй краіны. Не здраджваў ніколі ні радзіме, ні царкве. І ён для мяне заўсёды быў прыкладам. Зараз вельмі рады, што абраў праваславе. Наступнае пытанне задае Александр са Слоніма. Віталь, як вы лічыце, наколькі трэба прыціснуць беларускі народ, каб у Беларусі адбыўся егіпецкі сцэнар? І ўвогуле ці магчыма у нас такое? У Егіпце, насамрэч, эканамічная сітуацыя была нашмат горшай, чым зараз у Беларусі. А я ж веру ў тое, што змены ў нашай краіне магчымыя. Змены да лепшага абавязкова адбудуцца. Недарэмна было змаганне за свабоду, за праўду і справядлівасць на нашай зямлі сотні год. Змены прыйдуць. Усё залежыць ад нас. Зараз ад простых людзей, ад шыраговых актывістаў болей, чым ад лідараў. Толькі сцэнар павінен быць не егіпецкі, не расейскі, не заходні, а наш, беларускі. Ось давайце на гэта працаваць. Марына задае пытанне, якое таксама неаднаразова паўтаралася падчас онлайн-канферэнцыі. Спадар Віталь, хто менавіта прапанаваў 19 снежня ісці на плошчу незалежнасці? Ці быў асабіста ў вас у БХД распрацаваны план дзеянняў на 19-га? Як вы патлумачыце жорсткасць улады ў дачыненні да мітынгоўцаў? На 19 снежня была папярэдняя дамоўленасць з большасцю кандыдатаў. У асноўным пра стварэнне аператыўнага штабу на плошчы, пра прыняцце супольных рашэнняў. Мы прапаноўвалі абмеркаваць магчымыя сцэнары загадзя, Але, на жаль, на гэта не пагадзіліся іншыя кандыдаты. Якраз 19-га не хапіла папярэдніх дамоў і каардынацыі. Таму кандыдатам і не ўдалося спыніць правакатару. Таму застаецца невядомым, хто скіраваў людзей на плошчу незалежнасці. Папярэдняга плана ісці туды не было. Не магу зараз вам адказаць на гэта пытанне больш падрабязна па зразумелым прычынам. А жорсткасць патлумачыць складана. Зло заўсёды ірацыянальна. Думаю, што яна выклікана страхам, бо страх і агрэсія – гэта два бакі аднаго медалю. Яны адно падсілкоўваюць і спараджаюць. Кастой звільні цікавіцца, калі будзе магчымасць, ці будзеце вы яшчэ балетавацца на пасаду прэзідэнта? Ці зрабілі б вы гэтую кампанію неяк па-іншаму, азіраючыся на мінулыя падзеі? Зараз не час думаць і планаваць выбарчыя кампаніі. Таксама абмяркоўваць фармат іх правядзення – байкот, удзел. Зараз час змагацца за само права на свабодныя выбары. Трэба вызваляць палітвязняў. А балатавацца на пасаду прэзідэнта буду у тым выпадку, калі мяне зноў падтрымае ў гэтым партыя. Кампанію зрабіў бы шмат у чым па-іншаму. І гэта не залежыць нават ад падзеяў 19-га. Я з першых тыдняў кампаніі ведаў, што многія рэчы трэба было б зрабіць па-іншаму. На жаль, на ўсё не хапіла ні часу, ні рэсурсаў. А ў наступнай прэзідэнцкай кампаніі БХД абавязкова ўлічыць і досвід, і памылкі. Наступны ўдзельнік онлайн-канферэнцыі Віктар з Гомелю. Ён кажа, адным з магчымых сцэнарыяў развіцця падзей у Беларусі я лічу спробу ўлады стварыць кіруемую апазіцыю і адпаведна кіруемую дэмакратыю накшталт расійскай. Ці лічыце вы гэтую пагрозу для дэмакратыі ў Беларусі, альбо гэта нармальна? Ці існуе зараз такая апазіцыя ў нас? Да, 19-го было тры асноўныя небяспекі. Першая – гэта легалізацыя захадам рэжыму. Другая – павелічэнне залежнасці ад Расіі. І трэцяя – гэта стварэнне штучнай апазіцыі. Пасля 19 снежня першая пагроза на бліжэйшы час знікла. А вось дзве другія рэалізоўваюцца імклівымі тэмпамі. Ці будзе кіруемая апазіцыя ў Беларусі? У прынцыпе, кіруемай апазіцыя не бывае. Калі гэта так, то гэта азначае, што апазіцыі проста няма. Людзі, народ адчуе гэта праз пэўны хуткі час. І тады пагроза для ўлады будзе яшчэ большая. Таму думаю, што тыя, хто спрабуе стварыць такую апазіцыю, і тыя, хто згодныя такой апазіцыяй быць, вельмі моцна стратэгічна пралічваюцца сёння. Я не думаю, што зараз апазіцыя цалкам такая. Хаця, безумоўна, вялікая частка апазіцыі, неўрадавых арганізацый, недзяржаўных сродкаў масавай інфармацыі знаходзіцца пад уплывам улады. Было б дзіўна, каб у нашых умовах было па-іншаму. Але ж веру, беларусы дастаткова разумныя, каб ва ўсім разабрацца, і дастаткова мужныя, каб змагацца і перамагчы. Працяг адказу Віталя Рымашэвскага на пытанні наведнікаў сайту Беларускай свабоды слухайце пасля невялікай абвесткі. Звонок на свободу у любы час дня и ночи. Вы потелефоновали на номер 266-39-52. У вас 2 хвилины. Коли вы потелефонуете на минский номер 266-39-52, уключится автоотказник. Представьтесь и говорите. Запись закончена. Ваши звонки гучат в эфире что дня. А каждую неделю выходит передача «Звоночки». Залучайтеся. 266-39-52. З вами Радио Свобода. Тема дня. У шэрагу краінаў свету прайшлі акцыі салідарнасці з беларускімі палітычнымі вязнямі. Актывісты кампаніі «Еўрапейская Беларусь» правялі акцыю падтрымку палітвязняў ля будынку нацыянальнай бібліятэкі ў Менску. Актывісты стваранай партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» заклікалі 19 лютага далучыцца да супольнай малітвы за палітзняволеных. Мінулі два месяцы з часу брутальнага разгону акцыі пратэсту на пляцы незалежнасці ў Менску. У Гомелі прайшла сустрэча памяці, прысвечаная загінулай у аўтааварыі паэтцы і журналістцы Татяне Сапач. У Менску адбылася прэзентацыя другога выдання кнігі Ніны Стужынскай «Мяцежная Беларусь» з гісторыі ўзброенага антысавецкага супраціву ў 20-е гады 20-го стагоддзя. Шаноўныя слухачы, Мы даражым вашай думкай, цікавімся вашымі назіраннямі, чакаем вашыя пытанні, прапановы, падказкі. Пішыце на адрас 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111. Званіце на аўтаадказнік у Менску, нумар 266-39-52. Прысылайце смс-паведамленні на нумар 391-22-24. Адрасы электроннай пошты вы знойдзеце на сайце свабода.орг. Чакаем. Гэта ваша свабода. Вы на хвалях свабоды, з вамі Віталь Цыганкоў. Нагадаем, 14 лютага адбылася онлайн-канферэнцыя з былым кандыдатам у прэзідэнты Віталем Рымашэўскім. Слухайце другую частку адказаў спадара Рымашэўскага на пытанні ўдзельнікаў онлайн-канферэнцыі на сайце Беларускай свабоды. Наступны ўдзельнік онлайн-канферэнцыі падпісаўся Алег з Менску, ён цікавіцца. Якія вы лічыце памылкі былі зроблены падчас вашай перадвыбарнай кампаніі і ў падзеях на плошчы? У кампаніі было зроблена шэраг памылак, пра якія мы скажам пасля таго, як яны будуць абмеркаваныя на радзе БХД. І пасля таго, як будзе дадзена супольная ацэнка. Па падзеях на плошчы я ўжо пра гэта казаў. Шкадую, што не дзейнічаў больш рашуча, што не ўзяў адказнасць на сябе, ну, што шмат адглядаўся на дзеянні і планы іншых кандыдатаў. Хаця і сілаў было не так шмат, але ж варта было паспрабаваць гэта зрабіць. Калі казаць аб'ектыўна, то па асобку кіраваць плошчай ні адзін кандыдат не меў магчымасці. Ну, а разам не атрымалася. Шэраг пытанняў задае Лілія з Менску. Па-першае, цікава было пачуць ваша меркаванне, Віталь, наконт таго, што адбылося, ці лепей сказаць, не адбылося. Чаму сцэнар плошчы зноў праваліўся? Хто ў гэтым вінаваты? Ці сапраўды ў нас такая дрэнна арганізаваная пазіцыя? І другое, што рабіць далей? Ці будзем мы ціха сядзець і чакаць наступных перавыбараў узурпатара, ці нешта рабіць? Не расчароўвайцеся ў падзеях 19-го. Вынікам выбарчай кампаніі 2010 году стала павелічэнне падтрымкі дэмакратычных сілаў. Ніколі, я паўтараю, ніколі за апошнія 16 год падтрымка ўлады беларускім насельніцтвам не была такой нізкай. Беларускае грамадства не верыць афіцыйнай прапагандзе. Беларусы прагнуць перамену. Не трэба расчароўвацца і не трэба баяцца. 19 снежня не канец выбарчай кампаніі. Гэта пачатак новага этапу змагання за свабоду Беларусі, за дэмакратыю, за незалежнасць Беларусі. І гэта мусіць быць пачатак новага этапу ў гісторыі нашай краіны. Нам неабходна не проста адстаяць тое, што было дасягнута на момант 19 снежня. Нам трэба ўзмацніць змаганне, ісці наперад. Дзеля перамогі нам трэба не проста стаць больш моцнымі, нам неабходна стаць якасна іншымі, стаць сапраўднай альтэрнатывай. Усім простым людзям прыйшоў час зразумець, што для перамогі трэба іх асабістая адказнасць і актыўнасць. Далучайцеся да працы партый і арганізацый. Сістэма трымаецца не на адным Лукашэнку. Вы, напэўна, пагодзіцеся, што справа не толькі ў ім. Надалей тут перад намі два шляхі. Першы – выключаць з народа, а ў нашым яго разуменні усіх, хто не варты таго. Але гэты шлях, перакананы, не вядзе да перамогі, да перамену. Бо ўрэшце прыйдзецца выключаць з народа большасць. А якім чынам? Камуністы спрабавалі ісці такім шляхам. Нацысты. У гэтым сэнсе вельмі духоўна і сутнасна правільна сучаснае патрабаванне аб забароне смяротнага пакарання, калі нават самы жахлівы злачынца прызнаецца за чалавека, а канчатковы суд над ім пакідаецца Богу. Нам трэба яшчэ навучыцца па-сапраўднаму змагацца са злом, якое дзейнічае праз Лукашэнку, а часам і праз нас саміх. Я не заклікаю, каб мы апускалі рукі, каб мы падтрымлівалі Лукашэнку. Не, з ім трэба змагацца. Вось толькі давайце не будзем на ўзбраенне браць сталінскі лозунг. Нет чалавека, нет праблем. Змаганне трэба пачынаць з сябе, потым са сваёй арганізацыі, потым з усёй дэмакратычнай супольнасці. І ўжо затым з усяго народа, з Беларусі. Мы павінны быць сапраўднай альтэрнатывай, а не проста тымі, хто змагаецца за ўладу. Наступнае пытанне задае ўдзельнік онлайн-канферэнцыі Ігнат. Віталь, патлумачце, з якой мэтай вы супрацьстаялі аб'яднанню нацыянальна-дэмакратычных сілаў, што прывяло да развалу БНБ, беларускага незалежніцкага блоку? Беларуская хрысціянская дэмакратыя І я особисто заўсёды супрацьстаялі спробам раз'яднаць, знішчыць нацыянальна-дэмакратычныя сілы. БНБ – гэта наша ініцыятыва, нашая канцэпцыя аб'яднання на глебе супольных каштоўнасцяў і супольнага дзеяння правацэнтрыйскіх сілаў. Час паказаў, што не ўсе арганізацыі, якія ўваходзілі ў БНБ, гэтую канцэпцыю падзялялі. Яны стварылі іншую ініцыятыву, куды ўваходзяць арганізацыі з супратлеглымі ідэалогіямі. Ну, тут права выбару кожнага. Перакананы, што падыход у стварэнні беларускага незалежніцкага блоку быў і ёсць правільным. І ён яшчэ пакажа сваю дзеяздольнасць. Хай сабе і без некаторых арганізацый. Удзельнік онлайн-канферэнцыі Саша Л. з Менску пытаецца: «Віталь, скажыце, ці будзеце вы супрацоўнічаць з Александрам Мілінкевічам і кіраўніцтвам БНФ, якія зараз займаюцца абаронай рэжыму ад эканамічных санкцыяў і імітацыяй дзейнасці па абароне вязняў?» У справе абароны рэжыму ад эканамічных санкцый і імітацыі дзейнасці не буду супрацоўнічаць ні з кім. А лічу, што размаўляць, імкнуцца знайці агульную мову, пераконваць, трэба спрабаваць усіх, у тым ліку і з тых, каго вы назвалі. Серж Зменску пытаецца: «Віталь, таму, хто зойме месца Лукашэнкі, застанецца вельмі кепская спадчына, поўны развал краіны і дэградацыя нацыі. Ці гатовы вы прыняць такі цяжар і як найлепей можна выправіць гэтае становішча?» Гатовы. Беларуская хрысціянская дэмакратыя гатовая ўзяць адказнасць за краіну. Для выпраўлення сітуацыі патрэбна правесці шмат рэформаў. Пра гэта мы казалі ў перадвыбарчай праграме. Казалі шмат. Удзельнік онлайн-канферэнцыі Тога Саш Клову задае такое пытанне: «Віталь, чым вы збіраліся пакаяцца і як праверыць, ці шырае ў вас пакаянне? Чаму вернікі хрысціяне павінны верыць вашым словам? Ці з'яўляецца Лукашэнка абраным прэзідэнтам, альбо ён нелегітымны і супраць волі народу ўтрымлівае ўладу?» Раю вам судзіць пра кожнага чалавека не па словах, а па пладах. Тады ніколі не памыліцеся. Бачыць свае памылкі павінен кожны, каб мець магчымасць іх выправіць. А Лукашэнка для часткі народа з'яўляецца легітымным, для іншых не. Застаецца адкрытым пытанне пра колькасныя суадносіны гэтых частак. Я асабіста лічу, што выбары не былі ні свабоднымі, ні дэмакратычнымі. Наступнае сур'ёзнае пытанне задае спадарак, які падпісаўся Бількевіч з Дзельвы. Як вы думаеце, чаму Павел Семерынец зараз знаходзіцца ў турме, а вы на свабодзе? Чаму вас выпусцілі? Думаю, што мяне выпусцілі не на свабоду, як вы тут кажаце, а пад падпіску аб невыездзе, а Паўла пакінулі там якраз для таго, каб вы, ну і не толькі вы, мелі магчымасць задаваць вось такія пытанні і задаваць іх такім тонам. Толькі перакананыя, што яны пралічыліся. Ніякага раз'яднання ў БХД не будзе. І кірунак БХД не змяніла і не зменіць. Нашы погляды, нашы прынцыпы засталіся нязменнымі. Да 19 снежня, 19 і зараз. Наконт маёй свабоды, пра якую вы так крычыце, то гатовы падзяліцца ёй з вамі. Ну, пабудзьце пад пільным назіраннем і амаль штодзённымі правакацыямі, пад пагрозай арышту і нагадваннем пра тое, што пры любой спробе дзеяння вас могуць арыштаваць. Папрацуем разам, пакаштуйце крыху гэтай свабоды, а потым крычыце пра смеласць і баязлівасць. Наталіна пытаецца: «Паважаны спадар Віталь Рымашэвскі, як вы ставіцеся да прапановы Станіслава Богданкевіча па ўтварэнню аб'яднанага дэмакратычнага руху? Ці гатовы вы асабіста і БХД ў прыватнасці ахвяраваць амбіцыямі і падтрымаць гэтую прапанову?» Ахвяраваць амбіцыямі гатовы. Гэта мы заўсёды робім. Стварэнне каардынацыйнай рады было ініцыявана беларускай хрысціянскай дэмакратыі. І мы гатовы да супрацы з усімі, хто будзе змагацца за вызваленне вязняў, за свабодныя выбары. Удзельніца онлайн-канферэнцыі, якая падпісалася Света з Маладзечна, пытаецца: «Цярэшчынка, Раманчук, Кастусёў – гэта людзі, якія выконвалі свае ролі паводле сцэнара Лукашэнкі? Ці згодныя вы з гэтым?» Кожнага з іх трэба разглядаць асобна. Думаю, што нехта проста зламаўся. Веру, што кожны чалавек мае шанец на выпраўленне. Некалькі пытанняў задае удзельніца онлайн-канферэнцыі Алёна. Спадар Віталь, якія метады барацьбы вы лічыце эфектыўнымі ў сітуацыі, якая склалася на дадзены момант? Ці адчуваеце вы асабістую адказнасць перад вашымі прыхільнікамі і паслядоўнікамі, які чакаюць вашых дзеянняў? Як вы ставіцеся да наступных масавых акцый пратэсту, ці возьмеце ў іх актыўны ўдзел? Эфектыўнымі на сёння ёсць выключна негвалтоўныя метады барацьбы. Адказнасць заўсёды адчуваю. Раблю і заўсёды буду рабіць усё, што ад мяне залежыць. У масавых акцыях пратэсту буду браць чынны ўдзел. Буду адным з арганізатараў. Згодны, што кансалідацыя патрэбна. Пры гэтым важна, каб гэта была сапраўдная кансалідацыя, а не пустая дэкларацыя, каб былі супольныя канкрэтныя дзеянні. І мы на гэта працуем. Я дзякую ўсім слухачам Радыя Свабоды, хто задаваў пытанні. Дзякую за шчырасць, за падтрымку. Лічу, што нам трэба перамагчы ўсе спакусы. Гэта і страх, гэта і раздаяднанне, і варожасць, ненавісць да ўлады адзін да аднога, якая часам пануе ў нашых шэрагах. Перакананы, што мы справімся з гэтым, мы гэта пераможам. І абавязкова перамога будзе агульнай, адна на ўсіх. Беларусь будзе свабоднай краінай. Выслухалі адказы былога кандыдата ў прэзідэнты Віталя Рымашэўскага на пытанні ўдзельнікаў онлайн-канферэнцыі на сайце Беларускай Свабоды. Нагадаем, наш адрес у інтэрнэце свабода.орг. Шаноўныя слухачы, запішайце, калі ласка, хвалі і частоты беларускай праграмы «Радыё Свабода». Пачніце дзень са свабодай ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кілягерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашая перадача гучаць на частотах 7220 і 9520 кілягерцаў. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6150 і 9570 кілягерцаў. Хвалі 49 і 31 метр. Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 метраў. Частоты 5840 і 5930 кілягерцаў. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы давіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілягерцаў, 490 метраў. Шаноўныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў. Адрас у Менску 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111. У Чэхіі вуліца Віноградска 159А, Прага 10, індэкс 100-00. Выбірайце свабоду.